musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Duchowość kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej były bardzo bliskie, dlatego ich wspólna beatyfikacja jest uzasadniona, mówi kardynał Nycz. Rozdanie branżowych nagród oraz wyróżnień przyznawanych przez ministra obrony i prezydenta zakończy tegoroczne targi obronne w Kielcach. W Korei Północnej trwają uroczystości związane z 73. rocznicą powstania tego kraju. Kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że duchowość kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej były bardzo bliskie i dlatego ich wspólna beatyfikacja jest uzasadniona. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia wskazał na bliskie związki prymasa z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które prowadziła matka Czacka. Oni się znali od 26 roku do 61, bardzo blisko. Bliska była ich duchowość, ale równocześnie bliskie prymasowi były Laski jako środowisko, jako towarzystwo dla nieociemniałych, choć w wielu spojrzeniach się pewnie różnili, byli komplementarni względem siebie, na przykład na temat roli świeckiej w kościele, ale jednak byli blisko i z sobą się dogadywali i nawzajem się ubogacali. W niedzielę odbędzie się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Msza beatyfikacyjna zostanie odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godzinie 12. A Polskie Radio uruchomiło z tej okazji specjalny serwis dostępny pod adresem wyszyńskipolskieradio.pl. Rozdanie branżowych nagród oraz wyróżnień przyznawanych przez ministra obrony i prezydenta zakończy tegoroczne targi obronne w Kielcach. Stolica województwa świętokrzyskiego od wtorku gościła przedstawicieli największych światowych firm zbrojeniowych oraz liderów rodzimego rynku militarnego. Ponad 400 firm z 27 krajów przez 4 dni prezentowało w Kielcach najnowsze rozwiązania dla wojska. Mimo pandemii wystawcy dopisali, ocenia ekspert portalu Defense24 Juliusz Sabak. Targi zdecydowanie lepsze, takie obudzone troszkę po tym covidowym letargu. Sporo się dzieje w kuluarach. Tradycją targów obronnych są spotkania biznesowe i podpisywanie umów. I już pierwszego dnia doszło do zawarcia ważnej dla armii umowy ramowej na dostawę systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu w ramach programu NAREW. Liderem konsorcjum jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Jej prezes Sebastian Chwałek wyjaśnia, że umowa ramowa to początek pracy. Będzie musiała zostać nasycona umowami już wykonawczymi na poszczególne układy wchodzące w skład całego systemu. Mamy dostarczyć 23 zestawy dla obrony właściwie całego kraju. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się w Kielcach po raz 29. Jak co roku zakończy go gala rozdania branżowych nagród dla firm. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Knyszynie na Podlasiu odegrane zostanie spektakl Dziady, Lament Pogranicza w reżyserii Grzegorza Suskiego. Rozpocznie się o godzinie 18.30. Spektakl będzie zorganizowany w wyjątkowej scenerii w sadzie domu Piaseckich, mówi dyrektor Knyszyńskiego Ośrodka Kultury Konrad Szczebiot. Będzie to spektakl plenerowy i to w pełnym tych słów znaczeniu, to znaczy spektakl oczywiście z kostiumami, ale bez scenografii, bez oświetlenia jakiegokolwiek sztucznego, tylko z naturalnymi elementami takimi, jak rzeczywiście oświetlano rytuały, to znaczy prawdziwy ogień, pochodnie, znicze, ponieważ to rytuał żałobny, bez nagłośnienia jakiegokolwiek sztucznego, to znaczy aktorzy będą musieli sobie poradzić swoimi głosami. Wstęp na wydarzenie jest wolny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. W Korei Północnej trwają uroczystości związane z 73. rocznicą powstania tego kraju. Kim Jong-un odwiedził mauzoleum swojego ojca i dziadka, założyciela komunistycznego państwa Kim Il-sena. Wcześniej w nocy ze środy na czwartek odbyła się parada wojskowa. Północno-koreańska agencja prasowa podała, że Kim Jong-un wraz z żoną Ri Sol-ju odwiedzili pałac Kumsusan, gdzie złożone są ciała poprzednich przywódców komunistycznej północy Kim Il-sena i Kim Jong-ila. To część obchodów 73. rocznicy założenia Korei Północnej. W nocy ze środy na czwartek czasu miejscowego odbyła się zaś parada wojskowa, podczas której nie zaprezentowano nowego rodzaju uzbrojenia. Przywódca komunistycznej Korei nie wygłosił też tradycyjnego w takich sytuacjach przemówienia. Tymczasem w opinii ekspertów komunistyczna północ może zmagać się z największym od dziesięcioleci kryzysem humanitarnym, związanym z katastrofami naturalnymi, które nawiedziły ten kraj, sankcjami gospodarczymi oraz sytuacją pandemiczną. Komunistyczna północ utrzymuje, że jest krajem wolnym od COVID-19. Od początku pandemii granice tego kraju pozostają zamknięte. Pjongjang opuściło też większość zagranicznych dyplomatów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce przed południem Mateusz Mateuszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Kiedyś po Via Veneto chodziły gwiazdy. Można tam było sfotografować Ave Gardner czy Franka Sinatra. Ale jak pisze Piotr Kępiński w książce Szczury z Via Veneto, tamtego świata już nie ma. Świat Dolce Vita przestał istnieć, czytamy u Kępińskiego. Życie artystyczne zamarło. Młodzi twórcy wolą dzielnicę San Lorenzo, pisze Kępiński, gdzie szczurów zaczęsienie, ale tam zawsze tak było, więc nie ma o czym mówić. W wiecznym mieście, jak czytam w książce, mieszka teraz 10 milionów szczurów. Albo inny wątek z tej książki. Autor znajomemu lekarzowi mówi o tym, jak to Iwaszkiewicz zachwycał się rzymskim klimatem, fascynował się jego powietrzem. Kiedy lekarz to usłyszał, krztusił się ze śmiechu. Pomieszkałby sobie trochę, to by zdanie zmienił. No ale mieszkał, przypomina autor, za krótko, zdecydowanie za krótko. A ponadto kiedy to było? Dawno, dawno temu. Rzeczywiście Iwaszkiewicz zachwalał rzymski klimat w roku 1938. Piotr Kępiński prowadzi nas do Rzymu i Włoch, innych niż te, które znamy z czasów Dolce Vita, a jednak jest to Rzym fascynujący. Te Włochy pociągają bardzo, być może nawet jeszcze bardziej, dzięki temu, że są o wiele bardziej realne. Piotr Kępiński wprowadzał nas w świat, którego niektórzy mogli posmakować, oglądając chociażby serial Suburra. Ale Suburra to jeszcze nic. Jeszcze nic w porównaniu z prawdziwym Rzymem i prawdziwymi Włochami. Warto więc zapuścić się w te uliczki razem z Piotrem Kępińskim, a potem być może udać się już na samodzielną wyprawę, zostawiając w kraju przewodniki, które już prawdziwych Włoch nam nie pokażą. Trójkowy felieton kulturalny. Forget about it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trwa trzeci Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny, dlatego w Trójce przed południem naszym gościem jest dyrektor festiwalu, pan Marcin Zawada. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry z Kielc. Ideą festiwalu jest tworzenie przestrzeni wielokulturowego dialogu i prezentowanie różnych odmian współczesnego teatru i dramaturgii krajów europejskich. Więc panie Marcinie, jakie odmiany współczesnego teatru są prezentowane na festiwalu? Przywieźliśmy do Kielc aż 10, czy przewozimy do Kielc aż 10 spektakli spoza miasta. I to są bardzo różne przedstawienia, które zyskały już renomę u swoich publiczności, u krytyków, były zapraszane też na inne festiwale. My jesteśmy prawdopodobnie pierwsi, którzy pokazują te spektakle nie online, tylko na żywo, jak chodzi o festiwale. No i to jest oczywiście cała właśnie taka rozległa paleta teatralna, od spektakli muzycznych dla dorosłych, po krótką rozmowę ze śmiercią, czyli taki, można powiedzieć, bryk, ale też nowoczesny z tekstów bardzo starych, staropolskich. No i są też lektury, jak się śmiejemy, nad Niemnem, Potop, czy nawet Kupiec Wenecki Szekspira, które są przeczytane, przepisane na nowo przez młodych reżyserów, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale też, że po całym festiwalu wyłoni się taki obraz polskiego teatru, tego, co się w nim w tej chwili dzieje. Osobnym jakby nurtem, można by było tak to nazwać, jest Ingmar Bergman, ponieważ dwa jego scenariusze, na podstawie dwóch jego scenariuszy powstały dwa spektakle i też je przywozimy do Polski, do Okielc. To już widzieliśmy Pan i Aleksander i za miesiąc, bo festiwal trwa jeszcze do 12 października, Sonata Jesienna z Warszawy i muszę to powiedzieć z Danutą Stenką i Janem Englertem. No to więc, już więcej to nie trzeba mówić tak naprawdę. Danuta Stenka, jedna z największych aktorek w Polsce, myślę, jednak. Tak, no, zgadzam się i ten spektakl już został okrzyknięty jedną z większych jej ról. No, muszę to powiedzieć, na szczęście i niestety nie ma już biletów na ten spektakl. Ciężko się na niego dostać w Warszawie, ciężko było w Kielcach, po prostu w parę minut zniknęły mi bilety, więc bardzo się z tego powodu cieszę, ale myślę, że jak ktoś bardzo będzie chciał przyjść, to pewnie jakaś wyjściówka jeszcze się tam gdzieś znajdzie. Fanny i Aleksander to jest wyjątkowy film Bergmana, też taki poniekąd autobiograficzny. I ta wersja oryginalna jest wielogodzinna, a skoro to jest inspiracja, dlaczego akurat Fanny i Aleksander? To też właściwie festiwale rządzą się swoimi prawami, bo wiadomo, że my jako festiwal musimy się dostosować do teatrów, do ich możliwości, do tego, czy można przywieźć scenografię i gdzieś dany spektakl wystawić. Dlatego też jesteśmy takim festiwalem w tym roku rozsypanym od początku września do połowy października. A dlaczego Fanny i Aleksander? Otóż tak dużo dobrych recenzji i dobrych słów usłyszeliśmy o tym spektaklu. Bardzo Michałem Kotańskim, dyrektorem Teatru Żarączkiego w Kielcach, lubimy Legnicę i Teatr Jacka Głąba, że właściwie no to było takie oczywiste. Nieoczywiste było to, że jest to spektakl, który nie dzieje się na scenie tak naprawdę, albo w jednym miejscu, tylko w kilkunastu miejscach i publiczność odwiedza te miejsca w teatrze w Legnicy. I byliśmy zaskoczeni, że udało się znaleźć takie miejsce w Kielcach, w którym można by tak sobie właśnie spacerować z bohaterami tego fantastycznego, ponad czterogodzinnego przedstawienia, więc no udało się. Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy. Ja nie miałam okazji widzieć tego spektaklu, ale myślę, że to musi być wyjątkowa przygoda, bo sam film Fanny i Aleksander jest oryginalna wersja, trwa chyba 6 godzin, nawet nie wiem, czy więcej, bez skrótów. No i rzeczywiście jest taką podróżą niebywałą i chyba nie dałoby się tego zrobić na jednej scenie, bo to jest zbyt wiele wątków i zbyt wiele snu jest w tej wersji filmowej. Też są związane z festiwalem działania takie jak warsztaty, jak czytanie dramatów, premiera książki i do tego wrócimy za chwilę. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. W Trójce przed południem naszym gościem jest pan Marcin Zawada, dyrektor festiwalu, Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, raz jeszcze. To przejdźmy do tych wydarzeń, które towarzyszą spektaklom, czyli czytanie dramatu, premiera książki. I jeszcze będzie film, jeszcze będą rozmowy. No właśnie, mamy w ramach festiwalu dwa czytania dramatu i będzie to dramat chorwackiego dramaturga Ibora Martinicza z bardzo ciekawym tytułem Wszystko jest w porządku, dopóki umieramy we właściwej kolejności. Trudno się zresztą z tym nie zgodzić, no chociaż to smutne. I drugie też krążące wokół tematu przemijania, czytanie, to będzie premiera książki Mateusza Pakuły Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. W obu tych czytaniach wystąpią fantastyczni kieleccy aktorzy i to są wydarzenia bezpłatne, co pewnie też nie jest, też o tym trzeba powiedzieć. No i będzie film o Bergmanie w październiku, bo skoro, tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy taki mini cykl bergmanowski, to jeszcze dowiedzmy się czegoś o tym wybitnym reżyserze. No i będą jeszcze spektakle. Chciałem powiedzieć, że po nas choćby Potop, ale to nie jest tak. Przed nami Potop właśnie z Teatru Śląskiego w Katowicach, Biblia z Torunia. I premiera. I premiera, która oczywiście też jest dla nas bardzo ważna, bo to jest premiera kielecka. No i można powiedzieć bardzo międzynarodowa obsada tej premiery, bo reżyserka jest Islandką, scenariusz zarazy powstał na kanwie Dżumy Alberta Kami, ale przepisanej przez brytyjskiego dramaturga, więc to będzie taki bardzo, wydaje mi się, ciekawy tygiel kulturowy. I co też nas cieszy, właściwie od jakiegoś półtora roku wydawałoby się, że teatry, które szybko reagują na to, co się dzieje dookoła, będą wystawiać Dżumę bardzo często, ale tak się nie stało i chyba Kielce są pierwszym teatrem, który wystawi adaptację tej powieści. I zaraza będzie 10 października, tak? Tak. Trochę jeszcze tych spektakli przed nami. Czy jest szansa, żeby dostać jeszcze, no oprócz tego spektaklu z Dentu Stenko, wiadomo, ale dostać jeszcze bilety na spektakle? Tak, bilety jeszcze są. Publiczność dopisuje, ale powiększamy troszkę widownię, jeśli jest taka potrzeba. No nie możemy tego zrobić sonatą jesienną właśnie, ale jeszcze można ciągle zobaczyć te spektakle, które są przed nami. Tak jak mówiłem, jeśli ktoś bardzo chce, to znajdzie taki sposób, żeby się dostać nawet na daną testenkę Jana Englerta. To jest taka prowokacyjna propozycja, bo znaczy, że będą bardzo duże kolejki po jedną wejściówkę, ale mam nadzieję, że jakoś wszyscy będą dla siebie mili w tej kolejce. To jest duże spektrum tych odmian współczesnego teatru, bo wspomniał pan muzyczne spektakle, no też, ale jakby łączy je wszystko, jednak takie łączą ciężkie tytuły, powiem szczerze, bo wszędzie pojawia się jakiś rodzaj śmierci albo potop, krótka rozmowa ze śmiercią, śmierć komiwojażera, zaraza, sonata i siena, jakkolwiek by formy teatralnej nie obrać, to wszystko kręci się wokół jednego. Tak rzeczywiście, jeśli się patrzy na repertuar festiwalu, tak mogłoby się wydawać, ale te wszystkie przedstawienia łączy jednak dystans do tego tematu i powiem szczerze, najbardziej się bałem pierwszego spektaklu i jego tytułu Nad Gniemnem, który pokazywaliśmy tydzień temu, bo właściwie z kim nie rozmawiam, to wszyscy mają takie wspomnienie z tej lektury ze szkoły, nazwijmy to trudne, a tymczasem głęboką niechęć po prostu mają. To bardzo dobre sformułowanie. Natomiast okazało się, że spektakl jest i śmieszny, i aktualny, i fantastyczną nową formę znalazł reżyser, dramaturg dla tej powieści, że w ogóle odczarowali te właśnie lektury już. I to jest dowód na to, że naprawdę warto chodzić do teatru, bo teatr czyni cuda z różnymi tekstami i potrafi pokazać ich zupełnie nowe oblicze tak naprawdę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Marcin Zawada, dyrektor Festiwalu Kieleckiego, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Bardzo dziękuję. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! Do all of the masses who can hear it now, this one goes for the positive style. I bless each and everyone in the name of Thy, with the power given by the Creator, by the Father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the Holy Land, and we send love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba, nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Sada masaga na zgłośniku Faniela Pamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak Porto Alegre Sampa. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu kiedy trzeba idzie w sukurs. Teraz salam aleikum shalom. Niechaj Bogus płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bogus płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bogus płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Niepotrzebne są wojsko i policja. Skończyła się bowiem duchowa prohibicja. Zobacz jak wygląda teraz prawdziwy świat. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, ile naprawdę jest wart. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Daję to co mam, rozdaję raga mafin. Raga to kanto gadana, która wiruje jak dym. Moja łajba nigdy nie zatonie jak Santoryn. Wiatrem są moje słowa, a żaglem rytm. Daję tobie to co mam, do ciebie trafia to man. Mam nadzieję.

najbliższych pewnie miesiącach, bo nie wszystko naraz, na brak filmów z twoim udziałem nie będziemy narzekać, bo na swoje premiery czekają już chyba 3 fabuły. Tak, teraz mamy rzeczywiście po pandemii takie trochę zgrupowanie tych polskich tytułów i cała praca ostatnich 4 lat, bo na przykład Mistrz i Broad Peak to są filmy, które dosyć długo powstawały przez to, że one były trudnymi filmami, wymagały dużej pracy też preprodukcyjnej, więc to są takie 2 duże filmy. I też zupełnie różne role. Kogo zagrałeś w Broad Peak? Leszka, Dawida. Postać Alek Lwow, to jest spinaczka Himalajzm zimowy, 88 rok, to jest ten mój czas tam. Czyli znowu podobnie jak w Mistrzu wysiłek fizyczny. Tak. Innego rodzaju. I to równocześnie gdzieś trwały te przygotowania, więc one się nakładały, to wspinanie i pięściarstwo w tym momencie. I wspinanie zostało ze mną, wiesz, do dzisiaj. Połknąłem bakcyla wspinania, moja żona zaczęła się wspinać. Ale to właśnie film spowodował twoje zainteresowania tego rodzaju? Tak, wcześniej się nie wspinałem. To jest ze mną teraz i ustawia mi życie. Broad Peak to jest taki film, który już rzeczywiście nakręcony był pewnie jakiś czas temu. Ta postprodukcja dosyć długo trwa, ale kiedy możemy się spodziewać premiery? Z tego co wiem, marzec przyszłego roku, taka jest zapowiedź. Jeśli pytasz o jeszcze inny film, no to mamy kontynuację 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, czyli lżejsza propozycja, komedia, 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach i tam postać Jarosława. Jest spora grupa widzów, którzy czekają na tę kontynuację, doceniając moją pracę przy pierwszej części. Czyli tutaj z kolei humor, komediowość, jeszcze inna propozycja, tak? Ale i wzruszenie. Jest film Lokatorka. Przypomnijmy, o jakiej lokatorce tu mowa. Mówimy tutaj o pani Brzeskiej. Słynna historia kobiety, która walczyła o swoje prawa jako mieszkanka kamienicy. Ja tam gram jej, no, zły sen przeciwnika. Człowieka, który próbuje, jednego z tych, którzy próbują pozbawić się mieszkania. Czyli czarny charakter tym razem. Tak. I jest film, który robiliśmy teraz już, Detektyw Bruno, propozycja familijna, bardzo przygodowa historia, historia o aktorze, który jest gwiazdą serialu detektywistycznego. Gwiazdą rzeczywiście jest w telewizji, prawda? No ale tutaj w samej fabule spotyka się ze swoim fanem, no i to co z serialu przechodzi na prawdziwe życie. Tak, fanem, czyli 10-letnim chłopcem, Iwo Rajski, fantastyczny młody aktor. Świetny. Jego postać właśnie prosi o pomoc, wierząc, że aktor grający detektywa jest detektywem, prosi go o pomoc, nawiązuje się między nimi ciekawa nić. To zresztą są takie rymy w tych rolach. W Mistrzu też jest relacja z Jankiem, czyli granym przez Janka Szydłowskiego. Bardzo cenię sobie pracę z tymi młodymi aktorami, bo oni mają taki rodzaj świeżości i profesjonalizmu, który, powiem ci szczerze, że... Znaczy tej często, naturalności. Tak, ale też profesjonalizmu, który przewyższa często nasze oczekiwania. Bo mają już swoje doświadczenia na planach, tak? Tak, obydwaj są bardzo doświadczonymi aktorami i to jest niezwykłe towarzyszyć im i patrzeć na to, jak oni podchodzą do zadań aktorskich, nawiązywać z nimi taką bliską relację i móc opowiadać o tym, co najważniejsze. Zwróceniu uwagi na to, że dzieci są jednak przyszłością świata. Zdecydowanie tak. A z Piotrem Głowackim rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. A gdybyście Państwo chcieli mieć wyjątkowe dzisiaj przeżycie teatralne, to warto odwiedzić Knyszyn o 18.30. Tam Dziady, Lament Pogranicza i próba odtworzenia tradycyjnych lamentacji żałobnych.